وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tukiendelea na kitabu aljanaiz, yani ahkamu aljanaiz, tulifikia katika sehemu ya 73 katika ukurasa 108. Sehemu hii ya 73 tuliwahi kuianza, inasema katika mlango wa kuswalia jeneza, wayakifu limamu waraa rasi rajul, na atasimama imamu wakati anaswalia swala ya jeneza, yeye imamu atasimama nyuma ya kichwa cha mtu mwanamme. Kama maiti ni mwanamme, basi imamu atahakikisha kichwa kiko upande gani wa jeneza na atasimama nyuma ya kile kichwa. Wa wasatu almar'a, na ikiwa maiti ni mwanamke, imamu atasimama katikati ya mwanamke. Wafihi, na katika jambo hili dalili yake hadithani, ni hadithi mbili. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Abi Ghalib al-Khayyat qala, ni kutokana na Abi Ghalib al-Khayyat amesema, shahidtu Anas ibn Malik salla ala janazati rajulin, nilimshuhudia sahaba wa mtume bwana Anas ibn Malik radiyallahu anhu akisali juu ya jeneza la mtu mwanamme, faqama inda rasihi, basi sahaba huyo Anas ibn Malik akasimama mbele ya kichwa chake, yani katika sehemu ya kichwa nyuma yake pale ndipo kusema yeye. Ni sawasawa kichwa hichi kama kitakuwa upande wa kulia ndana jeneza lile au upande wa kushoto. Yote hayo yametokezea kwa mtume, maiti kulaziwa kulia au kushoto kichwa chake. Sasa wasije kugombana watu kwa nini kichwa kimekaa kushoto au kimekaa kulia. Kokote kitakapokaa sawasawa, sunna imeswibu katika yote hayo, lakini imam atasimama katika eneo la kichwani. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja, inda ra'si sharir, alisimama Anas ibn Malik. Baada kusema inda ra'sihi, riwaya nyingine imetaja inda ra'si sariri, mbele ya kichwa cha kile kitanda. Kitanda hapo maana yake ni jeneza. Anasema falamma rufi'a, lilipokwisha kunyanyuliwa jeneza la maiti huyo mwanamme, utiya bijanazati imra'atin, likaletwa jeneza jingine ambaye maiti wake ni mwanamke, min quraishin au min al-ansari, mwanamke huyu alikuwa ni katika makuraishi watokao Maka au ni katika watu wa Madina. Faqila lahu, basi pakasema kuambiwa yeye imam Anas ibn Malik, ya aba Hamza, ewe baba yake Hamza, hadhihi janazatu fulanati ibnati fulani, na hili vile vile ni jeneza la bibi fulani binti fulani, fasalli alaiha, basi na kuomba vile vile lisalie na hili vile vile. Fasalla alaiha, basi Anas ibn Malik akasalia maiti hiyo ya mwanamke vile vile. Faqama wasfaha, na akasimama kwa mwanamke huyo katikati yake, yani katikati ya jeneza. Ndiyo mpango wa sunna ulipodhibitiwa hivyo. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine hadithi imekuja, faqama inda ajizatiha, akasimama kwenye sehemu ya nyonga yake, yani katika sehemu ya kiuno. Badala ya kusema faqama wasfaha, riwaya nyingine imekuja inda ajizatiha, akasimama kwenye sehemu ya nyonga yake, yani kwenye kiuno. Wa alaiha, na juu yake maiti hiyo ya mwanamke, na'shun akhdar, ilikuwa imo ndani ya kitanda cha kijani, yani ile jeneza ilikuwa rangi ya kijani. Wafina, na miongoni mwetu sisi, Al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, wakati Anas ibn Malik anasalia vile, maiti wa kiume kaswali kwa kusimama kwenye kichwa, na maiti ya kike ameisalia kwa kusimama katikati yake, na kati yetu alikuweko bwana Ala ibn Ziyad al-Adawi. Tukasema bwana huyu kunyatuhu Abu Nasrin, jina lake la kupangwa anaitwa Abu Nasr, wa huwa min thiqati tabi'in, naye ni katika watu madhubuti katika wale waliofuatia baada ya maswahaba. Wa kana min ubadi ahli al-Basra, naye alikuwa ni katika wafanyao ibada sana katika watu wa Basra Iraq. Wa qurra'ihim, na pia alikuwa ni katika msomaji wao wa Qur'ani zaidi. Mata sanata 94, bwana huyu alikufa katika mwaka wa 94 hijria. Huyo bwana Alai ibn Ziyad al-Adawi, wakati Anas ibn Malik anasalia vile, alikuweko na bwana huyu ni katika matabiina. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'a, bwana Ala ibn Ziyad al-Adawi alipoona tofauti ya imamu Anas ibn Malik kuhusu kisimamo chake juu ya maiti wa kiume na maiti wa kike, amesimama katika maeneo tofauti, ya kwamba aliposalia mwanamume alisimama kwenye kichwa na mwanamke alisimama katikati, huyu bwana Iblis, huyu bwana Ala ibn Ziyad akamuuliza Anas ibn Malik. Faqala, akasema, ya aba Hamza, ewe baba yake Hamza, hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqumu haythu kumta wa min almar'ati haythu kumta. Je, bwana Anas, baba yake Hamza, hivi ulivyoswalia ndivyo alivyokuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisimama katika hali uliyosimama wewe kwa maiti wa kiume na kwa maiti wa kike katika hali hiyo uliposimama? Qala na'am, Abu Hamza akajibu ndiyo. Sasa alipojibu ndivyo kwamba Alai ibn Ziyad al-Adawi akafahamu kwamba hiyo ni sunna. Qala, akasema huyu mwenye kusimulia hadithi hii, faltafata ilaina al-Alau, basi baada ya kujibiwa vile Alau akatugeukia sisi maamuma. Faqala, akasema, ihfadhu uhifadhini huu mwenendo wa mtume, hifadhini tulikawaambia na wenzetu vile vile. Inaonesha jambo hili lilikuwa kwa wengine halijulikani. Basi Alai ibn Ziyad akawaambia pale baadhi ya watu, uhifadhini mwenendo, mshauona huu imama anaposalia maiti ya kiume anakaa kwenye kichwa chini jeneza pale, na anaposalia maiti ya kike anakaa katikati yake, uhifadhini mwenendo huu. Akharajahu Abu Daud, hadithi hii ameitoa Abu Daudi, wa Tirmidhi, wa hasanahu, na Tirmidhi akaitaja kuwa ni nzuri katika mapokezi, wa Ibn Majah, wa Tuhawi, wa Albayhaqi, na pia vile vile umeitoa hadithi hii Ibn Majah na Tuhawi na Baihaqi wa Tayalisi kwenye rakam kadha na Ahmad vile vile. Wasiyaku lahu, na huu mtiririko wa maneno ni mtiririko aliyoutaja Ahmad. Akharajuhu, wameutoa mtiririko huu wote maimamu hao kulluhum, wote wametoa min tariqi Hammam ibn Yahya, kutoka katika njia ya bwana Hammam ibn Yahya, an Abi Ghalib, ambaye yeye kapokea kwa bwana Abi Ghalib. Ghaira Abi Daud, isipokuwa Abi Daud tu hakuwemo kwenye orodha hii. Faakharajahu min tariqi Abdul Warith, yeye Abi Daud kaitoa hadithi hii katika njia nyingine ya Abdul Warith, wa huwa ibn Sa'id al-Nail ibn Sa'id, anhu amepokea kwake. Wakadha akharajahu Tuhawi fi riwayatin lahu mukhtasiran, na vile vile hadithi hii ameitoa Tuhawi katika njia hiyo hiyo ya Abi Sa'id, lakini akaitaja kwa kutu wake. Wa isnaduhu min at-tariqayn sahihun, na mategemezi kutokana na njia zote mbili ni sahihi. Rijaluhuma rijalu sahihaini, watu wake walioitaja hadithi hii ni watu wanaotajwa katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim. Ghaira Abi Ghalib, isipokuwa Abi Ghalib hakuwemo katika orodha hiyo, lakini wa huwa thiqatun kama fi taqribi, na yeye Abi Ghalib ni katika watu madhubuti kama alivyotajwa kwenye kitabu cha Taqribi lilhafidh ibn Hajar. Kitabu hicho ni cha bwana Hafidh ibn Hajar, lakini anasema Albani, falajabu, jambo la kustaajabisha minhu, kutokana na yeye huyu Hafidh ibn Hajar, dhakara fi sharh alhadithi, ametaja katika uchambuzi wa hadithi alati itakayokuja baadaye, hadithi ambayo an samuratan, kutokana na sahaba bwana Samura, ameitaja min al-Fathi, kutokana na kitabu cha Fathu, anna al-Bukhariya, ya kwamba Imam Bukhari ashara ila tadhaifi hadha al-hadithi, ameashiria kwenye udhaifu wa hadithi hii, na ilhali huku nyuma tumeona masnadi yake kwamba ni sahihi. Yeye Ibn Hajar akaashiria kwamba Bukhari ameashiria kwamba hadithi ni dhaifu. Thumma sakata, kisha akanyamaza kimya Ibn Hajar ala dhalika, juu ya maneno hayo, walam yataaqabahu bishay'in, na wala hakuweka nyuma yake maneno mengine yoyote kwamba wako walioipata hadithi hii kwa njia ilikuwa sahihi na kadha kadha, hakueleza kitu. Akataja tu kwamba Bukhari ameashiria udhaifu wa hadithi hii bila ya kuweka maneno mengine kwamba kuna maimamu wengine wameipata katika njia ilikuwa sahihi. Wariwayatu thaniyatu litayalisi, na masimulizi mengine ni ya bwana Tayalisi wal Baihaqi min tariqi Ahmad, katika njia ya bwana Ahmad bibi. Wa riwayatu thalitha, na riwaya tatu li Abi Daud ni ya bwana Abu Daud, wa hiya inda al madhkurina, nayo mbele ya wale waliotajwa wote hapo nyuma, binahwiha, imekuja mfano wa hadithi hiyo, duna lafdhin akhdar, isipokuwa tamko moja tu halikuwemo, tamko la kwamba jeneza lile lilikuwa rangi ya kijani aliyosaliwa mwanamke yule, isipokuwa tamko la akhdar halikuja, lakini imekuja hadithi hiyo kama ilivyotajwa hadithi ya mwanzo. Alafu akaandika maneno Albani chini kwenye nambari mbili, ambayo ni maneno marefu yatakwenda mpaka katika peji ya pili huku, peji ya 110, lakini ni vema tuyapitie kidogo kwa sababu uko muhimu ndani yake, uko muhimu ndani yake katika jambo hili la kusimama imamu wakati anaposwalia jeneza la mwanamume, kusimama kwenye kichwa cha mwanamume, na anaposwalia mwanamke kusimama katikati yake. Uko muhimu wa maneno hayo kwa sababu atataja baadhi ya wanaotia ila riwaya hiyo, na wakataja sababu zao kwamba iko sababu kadha kadha kadha. Sababu hiyo Albani anaikataa kabisa kabisa kwa dalili nzito. Anasema Albani, kultu, mimi hapa nimesema maneno, wa inda Abi Daud ziyaratun ukhra, mbele ya masimulizi ya Abu Daudi kuna ziada ya maneno nyingine imekuja katika hadithi hii. ziada ya maneno hiyo labuda min dhikriha. Albani anasema hapa nabudi kuhitaji hapa wa bayani haliha, na kubainisha hali yake ziada hiyo, wa hiya, na ziada yenyewe ni haya maneno yafuatayo. Abi Daud amesimulia hadithi akasema wa qala Abu Ghalib, na akasema Abu Ghalib, fa sa'altu, basi mimi niliuliza, an san'i Anas fi qiyamihi 'ala al-mar'ati 'inda 'ajizatiha, kuhusu kufanya kwake Anas ibn Malik kusalia jeneza la mwanamke akasimama katikati yake, nini maana yake? Abu Ghalib anasema niliuliza mambo hayo. Alipouliza anasema fahaddathuni, watu wakanihadithia mimi, annahu, amefanya vile Anas ibn Malik kusimama katikati ya mwanamke, innama kana, hakika ilikuwa vile, liannahu lam takuni nuhushu, kwa sababu ilikuwa hakuna jeneza wakati ule aliposaliwa mwanamke yule, ilikuwa maiti kwa hivi hivi kwenye tanga tu kaiko chini pale. Kwa hivyo kasaliwa vile. Sasa Anas aliposimama katikati yake, wanasema kwa sababu hii kwa tayo, fakana yakumu imamu hayala ajizatiha, basi ilikuwa anasimama imam kwa kuzingia katika eneo la katikati yake yule maiti wa kike, madhumuni yake yasturuha min alqauli, ni kumzingia kutokana na watu walioko nyuma. Hiyo ndiyo maana ya kusimama imam katikati yake. Anasema kwamba haikuwa maiti imetiwa ndani ya jeneza, kwa kuwa ni maiti ya kike na mambo ya mwanamke ni ya kustiriwa stiriwa, hata anapokuwa maiti yake pia stiriwe, basi imam amesimama katikati yake ili kuwazingia watu wasije kakashifu ile maiti ya mwanamke katikati yake, pengine sanda zile nyembamba nyembamba na maiti pengine mwili wake mkubwa mkubwa, ikawa anaonekana baadhi ya mwili wake. Kwa hakika hii sababu waliyohitaji hao walomjibu huyu bwana Abi Ghalib ni sababu inayoonyesha ya kwamba kufanya vile sio kuwa ni sunna ya mtume, bali kufanya vile ilikuwa imamu anamzingia mwanamke. Kutia maneno hayo ndani ya dini katika jambo ambalo kafanya mtume, na mtume asitaje sababu bali ni mwenendo wa ibada, inakuwa ni makosa kwa upande fulani, kwani watu watadhania kwamba hivi si mwendo wa mtume, na mtu anaweza akasimama popote pale, lakini waliofanya hivi labda ilikuwa kwa sababu kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Hapa Sheikh Muhammad Nasruddin Albani kwenye kitabu hiki tunachokisoma Ahkamu Janaizi anasema fahadha ta'lil mardudun, sababu hizi zinazotajwa hapa ni sababu zenye kurejeshwa nyuma, hazikubaliki. Yani imam si kama aliswali nyuma ya maiti wa kike kwa kusimama katikati yake, kwamba labda anawazingia watu wasimuone, na atazingia vipi kama jamaa imekuwa kubwa pale, imekwenda kulia na kushoto swafu, atamzingiaje maiti yule? Watamuona, atamuona tu watu. Anasema Albani sababu iliyotolewa mardudun ni yene kurejeshwa, min wujuhin, kutokana na sura zifuatazo, kutokana na sababu zifuatazo. Si kama sababu zile zitapingwa hivi hivi tu, zitapingwa kwa dalili. Dalili zenye kupinga sababu hiyo waliotaja watu, kwamba imam kamswalia maiti yule, kwanza alikuwa hayumo ndani ya jeneza, Albani ataipinga dalili hiyo. Si kweli kwamba alikuwa hayumo ndani ya jeneza. Sijui jawabu hilo amepata wapi wao. Na hadithi Anas ile imetaja waziwazi waliohudhuria, wakana na'ashun akhdar, jeneza lilikuwa rangi ya kijani. Ina maana mwanamke alikuwemo ndani ya jeneza. Sasa wengine wakatokezea, imam kukakatikati pale ni mwanamke, hii ni kwa sababu ya kwamba anamzingia zingia pale kumsitiri. Ina maana kwa kauli hiyo, likiwepo jeneza, ina maana imam atasimama kokote pale, na kwa kufanya hivyo sunna ya mtume itaharibika. itakuwa ndo mwanzo wa kupengeuka na mwenendo wa mtume. Na mtume anasema kuhusu ibada na namna alivyofanya yeye ibada, khudhu anni manasikakum, pokeeni kwangu mimi ibada zenu zote, fanyeni kama ninavyofanya mimi. Nikisimama hapa kuswalia maiti, simameni hapo. Ninachokisoma kisomeni hicho. Sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi ninaswali. Na ibada nyingine ndio hivyo hivyo, khudhu anni manasikakum, chukueni kutokana kwangu mimi ibada zenu. Anaendelea kutaja dalili Albani kwa nini sababu ile ikawa ni yenye kurejeshwa. Anasema min wujuhin, kutokana na sababu zifuatazo. Al-awwalu, sababu ya kwanza, annahu sadara min majhulin, ya kwamba sababu zile kwanza zimetokana na asiyejulikana. Huyo aliyeuliza habari hii bwana Abu Ghalib hakutaja kamjibu nani, bas fahadathuni wakan hadithia mimi, nani wamekuhadithia bwana? Ni watu kutegemewa? Ni maswahaba hao? Ni matabiina katika thika, au ni watu tu? Jambo la kwanza anasema Albani, sadara min majhulin, jambo lenyewe limetokana na asiyejulikana. Na ikiwa kitu kimetajwa na mtu asiyejulikana katika upande wa sheria, katika mambo ya dini, wa ma kana kadhalika fala qimata lahu, mambo yaliyokuwa katika mfumo huo yanakuwa hayana kima, hayana uzito, huwezi kuyachukulia kwamba ni hoja. Na wanasheria katika mambo hata ya kidunia, ushahidi wa kusikia huwa hautilii maanani, hususan iwe nani kasema hajulikani ndo kabisa. Kwa hivyo, na katika fani ya usulul fiqhi ndio vile vile, hao ni wanasheria manani. Watu wa usulul fiqhi ni watu wa sheria, kila kitu chao wanakitafuta kwa dalili. Unapoeleza kwamba niliulizia habari hii na nikajibiwa namna kadhaa kadhaa, sheti uwataje ni nani waliokuambia, tupate kujua ni uzito gani wa watu hao. Kama alikwambia mtu kama Abdullah bin Mas'ud, alikwambia mtu kama Abubakar, kama Umar, itakuwa kidogo pana uzito mambo haya, kajibu nani? Lakini hajulikani nani. Hiyo ni sababu ya kwanza Albani anaivunja hoja ile. Athani, sababu ya pili ya kurejesha sababu ziliotajwa za kusimama imamu nyuma ya jeneza la mtu mwanamke katikati yake, kwamba labda imamu alisimama katika hali ya kwamba maiti yule hayumo ndani ya jeneza na imekuwa sawa vile katikati kumzingia kwa kumsitiri ili watu wa nyuma wasimkashifu. Anasema sababu ya pili yenye kurejesha nyuma hoja ile, annahu khilafun lima faalahu rawi alhadithi, ni kwamba sababu ile iliyotajwa imekwenda kinyume kabisa na jambo alolifanya yule msimlizi wa hadithi. Nafsi yake mwenyewe, wa huwa Anas, naye ni bwana Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik ndiye rawi alhadithi, na yeye ndiye aliyefanya hicho kitendo. Kwa hivyo, fa innahu waqafa, yeye ambaye rawi alhadith, na pana uzito kwamba yeye ni sahaba wa mtume, tena aliyepata bahati ya kulelewa kwenye nyumba ya mtume tokea udogo, kaondoka bwana mtume duniani kama Anas ibn Malik labda na miaka 20. Kwa hivyo aliposalia jeneza, fa innahu waqafa wasaha, alisimama katikati yake, maa kauniha fi naashi, pamoja na kwamba maiti ile imo ndani ya jeneza. Kwa hivyo kauli yao walipojibu kwamba labda na msiri mwanamke, kwa kuwa alisalia maiti yule hayumo kwenye jeneza, basi Anas ibn Malik alimsalia mwanamke yule yumo ndani ya jeneza na akasimama katikati ya jeneza, ina maana kusifanya vile ni sunna ya mtume, sio sababu kwamba anamzingia zingia. Anaendelea Albani kusema, wadalla dhalika, yakajuilisha hayo ala butulani dhalika ta'lil, juu ya kubatilika kwa sababu hizo walozitaja hao walomjibu Abu Ghalib, ya kwamba imamu alikuwa anamzingia mwanamke, na kwamba ilikuwa anafanya vile kwa sababu maiti ile ilikuwa haimo ndani ya jeneza. Basi kitendo cha Anas ibn Malik alichokifanya, kwa kuwa maiti ilikuwa ndani ya jeneza na akaswalia akasimama katikati ya maiti ya kike, ina maana kitendo kile kinabatilisha sababu zile. Wa yuayiduhu alwajhu alati, na maneno haya yanatiliwa nguvu na sura nyingine inayofuatia. Wa huwa, na sura hiyo ni kama ifuatayo. Athalithu, sababu ya tatu yenye kupinga hayo, annahu khilafa ma fahimahu alhadiruna, vile vile itakuwa ni kinyume na walivyofahamu wale waliohudhuria ile maiti ya mwanamke wakati Anas ibn Malik ndio imam, na wakati ule bwana Alai ibn Ziyad alipomuuliza Anas ibn Malik na Anas akajibu ndio, kwamba huyu ni mwana wa Mtume, ina maana waliohudhuria pale walifahamu kitu palikuwa ni sunna ya Mtume ile. Sasa kama utatuambia kwamba imamu alikuwa anamzingia maiti wa kike kumsitiri, itakuwa ni kinyume na walivyofahamu waliohudhuria li salati Anas, waliohudhuria ala sala ya Anas ibn Malik. Wa minhum, na katika hao waliohudhuria sala ile, Al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, ni yule bwana Alai ibn Ziyad al-Adawi tulomtaja nyuma, kunia yake ni Abu Nasrin, yeye mintikati tabi'ina, ni katika matabi'ina madhubuti sana. Kwa hivyo fa innahu lamma stafhama min Anas hadhihi sunna, bwana Ala ibn Ziyad al-Adawi alipotaka kujua, alipotaka kufahamu kutoka kwa Anas sunna hii, kwamba ndivyo Mtume alivyokuwa akifanya hivi, mbona ninaona jambo jipya leo mie? Kaja maiti mwanamme hapa, umeswali ukaswalia ukasimama nyuma yake, nyuma ya kitu chake. Lilipoondolewa jeneza la maiti wa kiume, akaletwa mwanamke, ukaambiwa hii ni maiti ya bibi fulani, binti fulani, mswalie vile vile. Anas, nilikuona unasimama katikati yake. Je, hivi ndivyo alivyokuwa anasimama Mtume kuswalia majeneza? Anas ibn Malik alijibu ndio. Alipojibu ndio, iltafata ila ashabihi, huyu bwana Ala ibn Ziyad al-Adawi aliwageukia wale wenziwe, waqala lahum, na akasema kuwaambia wao, ihfadhu, jamani wahifadheni mwendo. Anajibu Anas ibn Malik kwamba huu mwendo Mtume, kwa hivyo kitu kizito cha kupokelewa pale ni kwamba kusimama vile ni mwenendo wa Mtume. Kama kuna sababu, basi Mtume alikuwa anazijua za ndani zaidi na hakuzitaja. Sasa Mtume kama hakuzitaja sababu zote zile, basi watu wasivumue kichwa chao, wachukulie kuwa ule ni mwenendo na sababu zikae upande kwanza, ili watu wasije kuchukulia kwamba jambo la upuuzi, kwamba si sunna ya Mtume, bali ni kutokana na sababu kadhaa kadhaa kadhaa. Na sababu hizo kama hazipo, ina maana mtu atasimama popote pale na itakuwa sunna ya Mtume imeharibika. Anasema Albani sasa, falau kanat muallalatun bitilka al-illa, laitani mwenendo ule ulikuwa umetolewa sababu kwa sababu zile walotaja wao, allati taudu ala sunnati, sababu ambazo zinarejea juu ya mwendo wa Mtume, bil ibtali, kubatilisha mwendo wa Mtume, kwamba la, si sunna ya Mtume hiyo, bali maiti pale alikuwa anazingiwa zingiwa tu. Laiti ingelikuwa zimetolewa sababu zile, basi lamahtamma al-Alau, asingefanya umuhimu, asingejihimiza bwana Alai biha hadha al-ihtimami, kwa jambo lile umuhimu kama huu wa kuulizia. Al-Baligh, umuhimu ambao suala lake lilikuwa limekwenda mbali mno. Baada ya kuuliza na kujibiwa, anawaambia watu hifadhini mwenendo huu. Asingefanya umuhimu wote ule kama ingelikuwa sababu nyingine zile. Wa amara ashabahu bihifdhiha, na akawaamrisha watu wake wahifadhi mwendo ule. Wa hadha dhahirun, na hayo kiyachunguza utakuta yako wazi wazi. Walhamdulillahi, Albani anasema kwa kuwa mambo yenyewe yako wazi wazi, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba haiwezi kupita hoja hapo ikaleta mambo mengine. Ingelikuwa ni kwa sababu ya kustiriwa maiti mwili wake, basi asingejihimiza Ala ibn Ziyad kuulizia suala lile. Khalafa anasema Albani hawakugeukia jamhuri ya wanavyuoni kwenye sababu zile, kwenye tafsiri zile, wamezitupilia mbali wanavyuoni jamhuri, yani wengi wameziwacha kwa baadhi na maana kwamba maiti kazingiwa tu, alikuwa hapo ndani ya jeneza, na kwamba kufanya hivi si sunna mtume, sababu ile wameitupilia mbali maudani maulama. Fadhahabu jamhuri ya wanavyuoni ikenda kwa pamoja kwenye rai, ila ma dalla alayhi alhadith, kwenye jambo lililotolea dalili hadithi, min alwuqufi inda ra'si rajuli, kwamba ni kusimama nyuma ya kichwa cha mwanamme, wa wasafi almar'a, na kusimama katikati ya mwanamke, kwamba hiyo ni sunna ya mtume, na katika hao waliokubaliana na hayo, wa minhumul imamu Shafi'i, katika hao ni imamu Shafi'i, anasema kwamba ni sunna ya mtume hiyo, mwanamme akiswaliwa imamu atasimama kwenye kichwa chake na mwanamke katikati, na miongoni mwao mwanafunzi wake Shafi'i Ahmad ibn Hanbali, na miongoni mwao vile vile Ishaq, kama fi al-majmu', kama ilivyotajwa hayo kwenye kitabu cha majmu' kwenye sahifa nambari kadha. Qala ash-Shawkani, vile vile akasema Imamu Shawkani kwenye kitabu chake Nail al-Awtari, akasema wa huwa al-haqq, na hivyo ndiyo haki, kusimama imamu nyuma ya mwanamume kichwani na katikati ya mwanamke, hiyo ndiyo haki, sio kwamba kuna sababu kadha kadha kadha, bali hivyo ndio sunna ya mtume. Albani anaendelea ili kumtosheleza mwanafunzi asije akababaishwa na vijineno vinavyosemwa sema vichochoroni, kwamba manake alifanya vile haina umuhimu wowote. Huenda ukayapata maneno kama hayo, haina umuhimu wowote. Ile iliswaliwa maiti imamu kukaa katikati yake kwa sababu ilikuwa hayumo na jeneza, na kwa hivyo alikuwa akimzingia zingia tu. Kwa hivyo simama popote tutoke njiani, simama popote pale. Hapana, sheti ifuate sunna ya mtume katika kila jambo la ibada. Anaposwaliwa maiti vile vile afuatwe mtume, hata nafasi ya kusimama imamu watu wampate mtume, ndipo itapobarikiwa ile ibada, Mungu akaikubali. Huenda ibada zinazofanywa vurugu vurugu ovyo ovyo, akiwachwa mtume upande, huenda Mwenyezi Mungu akaghadhibika nazo. Kwa nini mmekuleteeni kiigizo hamkitaki? Innalakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi mna tu kiigizo kizuri kwa mtume Mwenyezi Mungu. Halafu kama mtayapuuza mambo ya mtume, huenda Mwenyezi Mungu akaghadhibika na nyinyi. Kwa hivyo Albani anaendelea kusema wakhtarahu ba'dhu al-hanafiyya, na mwenendo huu wakauchagua baadhi ya watu wa madhehebu ya Hanafi pia, na wao vile vile wakafuata hivyo. Baadhi ya kuna wengine ndo wakachukulia kwa si sunna, hawafanyi hivyo, lakini baadhi ya Hanafi wameuchukulia mwenendo huu kwa sahihi. Bal huwa qawlu li Abi Hanifa, wasilia mbali watu wa Hanafi, bali hiyo ndiyo kauli ya mwenyewe imamu Abu Hanifa, yeye pia akasema hivyo, kauli yake hasa kwamba maiti wa kiume imamu asimame kitoni kwake, na maiti wa kike imamu asimame katikati yake, kama fil hidayati, kama ilivyokuja kwenye kitabu cha hidaya. Wa Abi Yusuf aidan, na hata mwanafunzi wake Abu Hanifa bwana Abu Yusuf naye vile vile amesema hivyo hivyo, kama fi sharh al-maani, kama ilivyokuja kwenye kitabu sharh al-maani للإمام الطحاوي. شرح الإمام لكتابه أتواندك الإمام الطحاوي ورجحه ما كتل يمتازه على قولهم الآخر juu ya kauli yao wawili hao, kauli nyingine wa huwa nayo hii ifuatayo. Kuna kauli inozidi kutilia nguvu kauli ya Abu Hanifa na kauli ya mwanafunzi wake Abu Yusuf. Kuna kauli semayo katika watu Hanafi, yakumu min ar-rajuli wal mar'ati bihadha'i sadri, imamu atasimama kwenye maiti ya mwanamme na mwanamke. Watu Hanifa Hanafi yao wanasema mkabala na kifua, yani katika maeneo ya kifua yale. Wa huwa kaulu al-Imam Muhammad aidan, na hii ni kauli ya Imam Muhammad vile vile. Wa alayhi al-Hanafiya, na juu ya kauli hii wameifuata watu Hanafi, lakini ni kauli ya mtu, si kama kuna hadithi ambayo wanaifuata. Wanasema kwamba imamu asimame katika eneo la kifuani pale, kukaribia kichwani. Wahtaja lahum fi al-hidayah, halafu wakatia hoja kwenye kitabu cha hidaya bikaulihi, kwenye kauli yake hiyo wakasema, li'annahu mawdhi'ul qalb, kwa sababu hapa kifuani hapa, hapa ni pahala penye moyo, hapa hapa ni pahala ulipo moyo, wa fihi nurul iman, na hapa kifuani kwenye moyo ndipo kwenye nuru ya iman. Fayakunu al-qiyamu indahu, basi inakuwa labda kusimama imam katika nafasi ile, ila shafaati liimanihi, katika kuiombea ile imani yake, kwa sababu pale ni kwenye nuru ya imani, anazidi kuiombea imani yake yule mtu. Hizo lakini ni fikra, hizo lakini ni hayo, lakini ni mawazo ya watu. Wengine wanasema kwamba hivi hivi, lakini suna ya mtume ni kichwani, kama alivyosalia Anas, na kama tutaviona katika ubainifu hadithi vile vile, na kwa mwanamke katikati ndio suna ya mtume. Thumma dhakara qawla Abi Hanifa, kisha baada ya hapo akaitaja kauli ya Abi Hanifa al-awwalu, ya mwanzo, wa annahu ihtaja, kwamba Abu Hanifa ametilia hoja biqauli Anas, kwa kauli Anas ibn Malik huwa sunna, kwamba ni mwendo wa mtume. Abu Hanifa moja kwa moja akienda kwamba Anas ibn Malik ndo akufuatwa, sio hizi semazo kifuani na hivi na hivi, ni kichwani kwa mwanamke na katikati kwa mwanamke. Faajaba anhu sahibu al-hidaya, halafu la kushtua sasa lilomfanya Albani aeleze maelezo yote haya hapo mwenye kitabu cha hidaya, akajibu kujibu kauli ya Abu Hanifa kwamba suna ya kufuatwa ni suna Anas ibn Malik, kusimama maiti ya kiume imamu kichwani na maiti ya kike katikati yake. Hapo akasema, kulna, tukasema sisi, anasema ni hidaya huyo, taawiluhu, hapo taawili yake itakuwa, inna janazataha, hakika jeneza lake yule mwanamke aliyoswali Anas ibn Malik katikati yake, lam takun manuusha, haikuwa maiti ile imetiwa kwenye jeneza. Fahala bainaha wa bainahum, ndiyo maana akazingia baina yake yule mwanamke na baina ya watu. Hayo maneno ndiyo alomshtua Albani, akaeleza haya yote kupinga fikra zile, kwa sababu hivyo imekuja kwenye vitabu vya maulama wakubwa wakubwa, kama huyo sahibu al-hidaya ni imamu mkubwa sana huyo, ameeleza kwa sababu hiyo. Alafu baadaye Albani anaipinga kama ifuatavyo. Lakini kwanza adhana ya Isha. Naam, maneno hayo Albani anayajibu kwa mara ya mwisho, anamalizia kusema hivi, anasema, kultu kada arafta, msomaji umekwisha tambua, maana hayo yameandikwa kwenye vitabu vya kidini, na kuna baadhi ya watu wamefungua macho katika vitabu vilivyoandikwa na mashehe tu, maulama, maimamu tu, hawajapata kuona umuhimu uko nyuma watu wanakotoka, hawajapata kuona umuhimu kwamba watu wasome vitabu vya hadithi za mtume. Watu wamezoea vitabu tu vilivyoandikwa na watu kwa upande wa madhehebu yao labda. Sasa humo ndani ya vitabu humo ndio utakutana na maelezo kama hayo ya kuivunja suna ya mtume na kutoa sababu hiyo imefanyika sababu kadha. Ina maana amekuiangushia hadhi sunna ya mtume ile. Yaani kama hakuna sababu zile, maiti akiwemo ndani ya jeneza, ina maana ya kwamba jambo lile halipo la kusimama katikati, atasipata simama popote pale. Ndiyo maana hawa wengine wakasema kwamba ni kusimama katika kifua kwa maiti wa kike na wa kiume, na wakati sababu zao kwamba hapa kwenye kifua hapa ndo pahala penye moyo hapa, na pahala penye nuru ya imani hapa, na inakuwa mtu kama pale inakuwa ni kuitakia shifaa imani yake. Ina maana sunna ya mtume imeondoka kwa fikra za watu. Kutokana na kafari hiyo, Albani anasema qad arafta, wewe msomaji umeshatambua, mimma sabaka, kutokana na maelezo yaliyotangulia nyuma, butulani hadha ta'wil, kubatilika kwa sababu hizi, kwa tafsiri hizi, yule anosema ya kwamba maiti yule pakasimamiwa katikati na Anas ibn Malik kwa kuwa hakuwemo katika jeneza, sababu zile hazina uzito kwa sababu Anas ibn Malik kasimamia katika maiti ya kike imo ndani ya jeneza, na jeneza rangi ya kijani ilikuwa, na akasimama katikati yake, na sio kifuani wala sio kwa sababu nyingine akamsitiri maiti yule. Thumma lau salima lahum, kisha laiti ingelisalimika kauli yao wanaoisema kwamba haina makosa, haina dosari, fama hiya hujjatuhum, nini itakuwa hoja yao, fi mukhalafatihim alhadith, katika kwenda kwao kinyume na hadithi ya mtume, fi shatrihi alawwal, katika kipande cha nusu yake hadithi ya mwanzo, kwenye nusu yake ya mwanzo itakuwa na kwenda kinyume nayo, wa huwa hadithi yenyewe waloitaja, wa huwa alwuqufu idha ra'asi rajuli, ni kusimama mkabala na kichwa cha mwanamme. Sehemu hii ya mwanzo itakuwa kwa nini wanaiwacha hii? Fakalu, wakasema hum wao, bal yaqifu idha'ahu, wenyewe wamesema kwamba imamu atasimama mkabala na kichwa chake. Walaita shaari, Albani anasema laiti hisia zangu kama zitakuwa ndizo. Maladhi yahmiluhum ala aljahari, nini hasa watu hawa kinachowapelekea wao juu ya kutaja waziwazi mukhalafati sunna, kwenda bi mukhalafati sunna, kwenda kinyume na mwendo mtume, bi mithli hadhihi ta'lilati, kwa mfano wa ta'lili hizi, kwa mfano wa sababu kama hizi, kitu gani hasa kinachowapelekea hawa kuacha mwendo wa mtume? Wanauona waziwazi, hadithi ipo, wanaitaja nusu yake ya mwanzo wanaikubali, halafu wanatia sababu ambazo hazina pahala kutokea. Anasema jambo gani liliwapelekea hawa kwenda katika jambo hilo, kwenda kinyume na mwendo wa mtume kwa sababu hizi albatila, ambazo ni za uongo, wa kaulihim, na kauli yao waliposema liannahu mawdhi'il qalbi, kwamba hapa ni pahala pa moyo, na hivi na hivi na hivi na hivi. Wa aimmatuhum qalu, wakati maimamu wao wamesema biha fi qawli lahum, katika jambo hilo, katika lao, kwa kauli yao wenyewe wamesema afala akhadhu bihi, kwa nini wasichukue basi kauli ya maimamu wao, kama fa'ala tuhawi, kama alivyofanya na mutuhawi rahimahullahu, fayakununa ashabu sunna, wakifata maneno ya maimamu watakuwa wamesimu kwenye sunna, wa akhadhu biqauli al-a'imma, na kwa upande wa pili itakuwa wamefata maneno ya maimamu vile vile, fi anin wahidin, katika wakati mmoja, wakati huo huo itakuwa wamepata sunna, na wakati huo huo itakuwa wamefata maneno ya maimamu wao. Wa ma'a hadhihi al-mukhalafati as-sarihati, na pamoja na kwenda kinyume kwao huku kuliko wazi kabisa, lihadhihi sunna, kwenda kinyume kwenye sunna hii, wa ghairiha, na sunna nyingine sio kwa hii, mimma yaati tanbihi alayhi, ni katika jambo lenye kuleta uzindushaji juu yake, yansibuna man yattahimuhum, wana wanasibisha watu wanaowatuhumu watu hawa, bi annahum yuqaddimuna ar-ra'y, kwamba hawa wanatanguliza mwanzo rai hawa, ala sunna, kuliko hadithi ya mtume. ila taasubi, tena vile vile watanguliza mbele kule kushikilia shikilia madhehebu yao na kauli zao, alaihim, juu yao kuliko mwendo mtume. Kuna watu watawatuhumu hivi, sasa hawawezi kujipapatua. Ni kweli, kwa sababu hadithi zipo, mwendo mtume upo, mwendo wa masahaba upo, halafu wanatia taawilati zilizokuwa hazina pa kutokezea. Watu wakiwatuhumu, ah, hawa kazi yao bwana kupata rai zao tu, hata ikiwa hadithi ya mtume hawaikubali. Sasa mtu akiwatuhumu hivyo, itakuwa ni kweli, kwa sababu inaonekana waziwazi hapo wanapata rai zao na kushikilia pahala ambapo kasema mtu fulani kwamba lazima iwe hivyo hivyo, hata kama hadithi ya mtume imesema vingine. Baada ya maelezo hayo ya Albani, tunarejea sasa katika mkururo wetu ule ule wa namna ya kuswalia maiti. Hasani anasema ya pili yenye kutoa dalili ya kwamba maiti wa kiume anasimamiwa na imamu kwenye kichwa na maiti wa kike katikati ni an Samurata ibn Jundub. Tunarejea juu kabisa sasa hivi katika sababu huo 110 juu kabisa. Ya pili ni kutokana na Samura ibn Jundub kala amesema sallaitu khalfa an-nabii. Sasa hoja imekuwa kubwa zaidi hiyo, watilia mbali Anas ibn Malik na wale kina Alau ibn Ziyad waliomuuliza Anas, na Anas akajibu ndio mwendo wa mtume. Sasa tunampata Samura ibn Jundub, sahaba wa mtume huyo, anasema Samura sallaitu khalfa an-nabii, niliswali mimi nyuma ya mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa sallam, wa salla ala ummi Ka'bin, na akaswali nyuma ya mama yake Ka'bi. Bibi huyo matat wa hiya nufasa'u, alikufa hali ya kuwa amefia katika jambo la uzazi. Faqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasimama mjumbe wa Mwenyezi Mungu lisalati alaiha, kwa ajili ya kusalia maiti ya bibi huyo, wasaha katikati yake, na takriban maiti huyo alikuwemo ndani ya jeneza na mtume akasimamia katikati yake, kwa sababu huo ndiyo mwenendo wa mtume. Ndiyo maana Anas ibn Malik alipoulizwa na Ala ibn Ziyad al-Adawi, hivyo unavyofanya ni mwendo wa mtume, akajibu ndiyo, kwa sababu ni kweli kabisa. Samura ibn Jundub anasema kwamba mimi nafsi yangu meswali pamoja na mtume, maiti wa kike mtume anasimama nyuma yake maiti ile katikati yake. Hadithi hiyo ya bwana Samura akharajahu al-Bukhari wa Muslim wa Siyaq lahu, na mtiririko wa maneno ni wake yeye Muslim, wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahaha Ibn Hibban. Ibn Hibban akaiswahisha hadithi hiyo, wa Ibn al-Jarudi wa Tuhawi wa al-Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad. Wal hadithu wadhihu dalala. Albani anasema hadithi hii ya Samura ni yenye uwazi wa dalili, ala anna sunna, juu ya kwamba mwendo wa mtume, an yaqifa al-imamu hadha awasil mar'a, ni kusimama imamu mkabala na katikati ya maiti mwanamke. Wa huwa bimaana ya hadithi Anas, na kitendo hiki ndiyo maana ya hadithi Anas ya abu alojibu ndiyo, ndiyo maana yake hii. Inda ajizatiha, kwenye hadithi Anas imekuja kauli inda ajizatiha, yani imamu anasimama mbele ya nyonga yake, na nyonga ni katikati manake, kiuno ni katikati manake, badala ya kutumia tamko la wasaha anatumia ajizatiha. Bal hadha mimma yaziduhu wuduhan, bali hii hadithi imekuja hapa ni katika ile kuzidisha ule uwazi wake. Wengine hawatofahamu ajiza ni kitu gani, lakini kutaja katikati yake ina maana kwamba ni katikati. Fa innahu asraha fi dalalati ala almuradi, kwa hakika imeweka wazi dalili za madhumuni min hadithi Samura, kutokana na hadithi ya bwana Samura. Ikitajwa ajiza ina maana ni katikati yake. Baada ya hapo, baada ya kifungu hicho cha kuswalia maiti wa kiume na kike na nafasi ambayo atakiwa asimame imam, sasa tunaingia kwenye kifungu cha 74 katika salatu aljanaiz, inakuja wa yukabbiru alaiha arba'an au khamsan. Imamu amekhiarishwa wakati anasalia maiti, anaweza akatoa takbira juu ya maiti ile nne kama tulivyozoea na kama zilivyothibiti hadithi nyingi kwa hakika, au khamsan au takbira tano ila tisi takbirati, kuendelea hapo sita, saba, nane mpaka kufikia tisa. Dalili zimetaja kwamba wako watu wanasaliwa kwa takbira tisa. Kullu dhalik, yote hayo kuanzia takbira nne mpaka tisa, thabata ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, imethibiti kutokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam. Fa ayyuha fa'ala, yoyote katika hizo atakazofanya imam, ajizaahu, itakuwa imemjuzia kuanzia takbira nne mpaka tisa. Lakin walula atanwi'i, bora zaidi kwa watu wasomaji, maadamu wamepata kitu kina ithbati kwamba mtume kafanya yote hayo, ilivyo bora zaidi ni mtu kufanya namna kwa namna, asikamate aina moja tu ikawa ndio hiyo hiyo, ikawa kama kwamba zile suna nyingine amezisusia, suna nyingine amezigomea, amezifutukia, hazikubali na maana, takamata moja tu. Uzuri wake linapokuja jambo la kisheria na ukamwona mtume mara kafanya hivi mara kafanya vingine, basi uzuri wake hapo ni kwenda kule na huku kuzithibitisha zote zile kuwa ni sunna. Hata kama utakutana na watu mnakuwa hamgombani, ukikutana na watu unafanya sunna hii, na wewe vile vile uko kule kwa kwa jambo la sunna, uko nao pamoja, wakenda wengine huko nao pamoja, lakini ukishikilia upande mmoja tu, ukikutana na watu ambao wanafanya vingine japo kuwa ni sunna vile vile, wewe utaona kama kwamba madhehebu yako yamekwenda kinyume, itakuwa tabu hata kuwapata vile vile. Basi kwa hivyo walula atanwia, iliyo bora zaidi ni kufanya namna kwa namna ya sunna hizo. Fayafalu hadha taratan, atafanya namna hii mara fulani, wa hadha taratan, na mara hii atafanya wakati fulani, mara atasalia kwa takbira nne, mara tano, mara watu namuona na kwenda mpaka kwa takbira tisa, lakini hafululizi moja kwa moja hapo, siku nyingine anarejea tena kwenye nne vile vile. Kama huwa sha'nu, kama hivyo ndivyo lilivyo jambo litakiwalo, fi amthalihi, katika mfano wa mambo yaliyotaja sunna nyingi juu yake, mithli adhiyatil istiftahi, mfano wa dua za kufungulia sala. Haikuja moja, zimekuja namna kwa namna. Imekuja wajhatu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wama ana minal mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Imekuja hiyo istiftahi katika mtu anaposali takbira ihram, akishaitoa kabla kusema alhamdu anaitumia hiyo. Sawa sawa kabisa, lakini kwa kuwa zimekuja nyingi mbalimbali, asigande mtu hapo hapo, ajaribu kuzihifadhi na nyingine, kwa sababu zinatokana na mtume. Na mara nyingine aseme Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa thawbu al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Na wakati mwingine aseme subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, namna kama hiyo. Au wakati mwingine aseme Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, alimradi zimekuja namna kwa namna. Kama hivyo ndivyo mtakiwa afanye mtu katika jambo lolote lile, limetaja sunna ya mtume kwamba kafanya hivi, na wengine kapokea kafanya hivi, na wengine kafanya hivi, ikawa imethibiti, uzuri wake pale mtu ni kuranda mote mle, asikamate njia moja. Wasiya vitashahudi, na hata namna za tahiyatu vile vile haikuja moja tu, imekuja tahiyatu namna ya kuisoma na fikra namna saba. Basi mtu ajaribu kuhifadhi zote zile. Siku nyingine isome hii, siku nyingine Ibn Mas'udi, siku nyingine ya Rani, siku nyingine ya nane, zote zile ndizo. Na vile vile wasalawati Ibrahimia, na hata namna ya kumtakia rehma Nabi Ibrahim, imekuja namna tofauti. Kuna nyingine zimekuja kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, halafu nyingine zimekuja kama sallaita ala ali Ibrahima. Ibrahim pale akawachwa ikida ala ali Ibrahima, basi katika tahiyatu vile vile na nakumsalia Ibrahim, yataka mtu achukue namna kwa namna, mara tumie hii, mara tumie hii, wanahuiha. Na mfano wa mambo kama hayo yaliyokuja katika sunna ambazo zimethibiti mtume akifanya namna kwa namna, ataka mtu afanye zote, asifanye mwendo mmoja ikawa kama kwamba nyingine amezisusia. Khalafu Albani anasema wa in kana la budda min altizami naw'in wahidin, ikiwa imetokezea hapa nabudi watu wajilazimishe kupata mfumo mmoja tu wa takbira za kuswalia jeneza, pengine watu hawafahamu dini, hawasomi, na anaona mtu kama atatumia mwenendo huo watu wataita zogo, ndo swala gani leo ya maiti hii, takbira mpaka 7, 8, 9, hatupata kuona sisi mambo haya. Hawa ndo kazi yao, hawa wanaitwa bida, hawa ni kuzuazua tu mambo yao hawa. Ikiwa mtu atakofia, atakofia umma kufarikiana, atakofia kupata mashambulizi pale, kuitumia suna ya mtume bila ya kuyaelimisha, ama kama ushaizungumza pala kama hapa darasani watu wameisikia, unapoitumia unakuwa hawana mushkili nayo. Lakini pahala ambapo haijulikani, kama utalazimika kufata mwendo mmoja minha miongoni mwa hizo takbira, anasema Albani fahuwa al-arba'i, basi ujilazimishe kufata ile takbira nne, usifululize ukakamata moja tu katika 9 ikawa ndo hizo hizo, au moja tu katika 8, 7, 6 ukamate nne. Kwa nini ukamate nne? Lianna al-ahaditha fiha aktharu, kwa sababu hadithi za mtume zilizokuja kutaja takbira nne ni nyingi zaidi kuliko hadithi zilizokuja kwa takbira 7, takbira 5, takbira 9, takbira ngapi, ni kidogo hadithi moja moja. Hadithi zilizotaja takbira nne ni nyingi, na atazitaja Albani baadaye. Wa ilaika bayanu dhalik, na kwako wewe ufuatao sasa ni ubainifu wa hayo, kwamba hadithi ziliotaja takbira nne ni nyingi, ingawa zimekuja nyingine zikataja zaidi takbira nne, lakini moja moja tu, lakini nne ni nyingi. Kwa hivyo ukikamata mwendo huo, si kwa sababu ya kususia sunna nyingine kwamba sio sunna, bali watumia hikma ya kidini, mpaka hapo utakapoelimisha watu ukawa kama kisha vitabu, wakakamata vitabu kwa mikono yao, ikawa unasema maneno na wao wanayaona, wakakuona kumbe si mzushi, kumbe imeandikwa hivi, basi na wao wakawa tayari kuifuata, hapo sasa tayari. Lakini hivi tu ghafla kuwashukia watu katika jambo ambalo hawana habari nalo ni hatari, wanaweza kukutuhumu vibaya, wanaweza kukutuhumu kwamba wewe umekusudia kuwaletea zogo katika dini. Watu si wasomaji. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Tunawacha hapo kwanza, tutakuja katika darasa ifuatayo kuziingia hizo hadithi sasa. Wa ilaika bayanu dhalika, tutaanza hapo kwenye alifu. Tunakumbushana kwa darasa ya kesho inshallah kama kawaida ni siku ya fiqh sunna, na pia taratibu yetu ya kukusanya michango inaendelea. Wakusanyaji watakuweko nje ya msikiti baada ya swala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim, wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير